Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik här på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg, som vanligt. Hej, välkommen. Hej. Tackar, tackar. Hur är läget? Bara fint, själv då? Härligt, det är bara bra. Bara bra. Härligt. Det är en ny teknikvecka. Jajamän. Som vanligt. Mm. Alla veckor är teknikveckor. Givetvis. Och som vanligt så kör vi veckans nyheter. Jajamän. Veckans tekniknyheter, topp 3. Microsoft OneNote blir gratis för alla användare. Mac-version lanseras. Under förra veckan hörde vi rykten om det, och den här veckan bekräftar Microsoft att anteckningstjänsten OneNote är gratis för alla användare. Det var i samband med lanseringen av OneNote för Mac som skedde under veckan som alla versioner av OneNote och alla dess funktioner blev kostnadsfria för användare på alla plattformar. Detta betyder bland annat att OneNote 2013 för Windows nu kan laddas ner utan kostnad från OneNote.com. Android Wear presenteras som ny formfaktor för Android. Google presenterade under veckan ett nytt system kallat Android Wear. Systemet är Googles första officiella satsning på den växande marknaden av smarta armbandsenheter. Till ytan består Android Wear av ett nytt användargränssnitt anpassat för smarta klockor. Användargränssnittet är simpelt och kan liknas vid det användargränssnitt som användes av Google Glass. Användare kan svepa fingret över en Android Wear-produkts skärm för att bläddra bland information eller använda sin röst för att genomföra sökningar, skicka meddelanden eller aktivera andra funktioner. Google expanderar Play-enheter och Play-filmer till Sverige. Google lanserade under veckan två nya butiker för svenska konsumenter. Den första kallas Play Filmer och erbjuder användare möjlighet att köpa eller hyra filmer via webben eller Android-produkter. Den andra butiken är Googles första hårdvarubutik i Sverige. Med namnet Play Enheter erbjuder butiken Googles Nexus 5-telefon och Nexus 7-tablet samt tv-stickan Chromecast för svenska konsumenter. Och som en fjärde notis så ska vi nämnas att nästa vecka så åker jag till London där vi ska se HTC presentera en ny hårdvara. Och på tal om hårdvara. Veckans hårdvarulanseringar. Denna veckan har vi sett ganska många nya produkter faktiskt. Mm-hmm. Från en lång rad olika företag. Härligt. Vi börjar med Apple som introducerade två nya produkter. Aha. En produkt heter iPhone 5C 8 GB. Det är alltså en ny version av den billigare modellen iPhone 5C. Hörs lite vad det är på för nytt på den också. 8. Ja, det är 8 GB. Ja. För er som inte visste så finns den här modellen tidigare i 16 GB eller 32 GB. Ja, okay. Dock så pratade jag med Apple Sverige i eftermiddags och de sa att de sa inte rakt ut att det inte finns några planer på att komma till Sverige. Men de sa att den kommer lanseras den här veckan i Storbritannien och Frankrike bland annat. Mm-hmm. Så lite luddigt om den kommer till Sverige eller inte. Men just nu finns det ingen bekräftad till att den kommer till Sverige. Hej, vi får väl se helt enkelt. Vi får se helt enkelt. Ja. Och den andra lanseringen är en återlansering av en produkt som Apple har lagt ner tidigare. Och det är iPad version 4. Eller som den här kallades då, iPad med Retina-skärm. Som ersätter iPad 2 som faktiskt fortfarande såldes förra veckan. Men iPad 2 har alltså ersatts av iPad 4. Vilket betyder att den billigaste iPaden i den större modellen nu har en bättre skärm. Den har Apples Lightning-port men även en lite förbättrad design. Ja. Och Samsung introducerade en ny spegellös systemkamera som heter NX Mini Smart som företaget säger att det är en av dem, om inte den minsta spegellösa systemkameran någonsin. Okay. Samsung har haft spegellösa systemkameror i NX-serien förut, men den här nya kameran, eftersom den är så liten, så kräver den nya objektiv. Mm. Vilket Samsung svarade med att introducera tre nya objektiv för den här nya produkten. Ja. Så Samsung NX Mini Smart heter Samsungs kommande spegellösa systemkamera. Ja. Och sen har vi ett bidrag från en kinesisk tillverkare. Vad klantigt av mig att säga kinesisk när jag inte vet var de kommer ifrån. Ja, okay. Jag tror att de är kinesiska. Chansar på det bara. Ja. Kan vara danskar också. Oppo heter de. Oppo. De är ganska kända för att typ, göra, de gör jättebra Blu-ray-spelare bland annat. Ja. Men de gör även nu för tiden Android-telefoner. Och deras nyaste telefon heter Find 7. Oppo Find 7. En riktig, riktig värsting. Mm. Någon av marknadens, eller jag skulle väl påstå att det är just nu marknadens bästa specificerade Android-telefon. Den kommer till Kina under maj, juni och kanske till Europa lite senare. Vi får se. Ja. Sen har vi två stycken nya produkter som inkluderas i en av nyheterna som vi sa här förut om Google Wear eller Google Android Wear. Ja, just det. Det är alltså två stycken klockor som drivs av armbandsklockor som drivs av Googles operativsystem Android. Mm-hmm. Som en från LG som heter LG G-Watch och en från Motorola som heter Moto 360. Den förstnämnda är en klassisk, säger jag med citationstecken, ja. Klassisk smart klocka. Ja. Den har en väldigt fyrkantig design, en fyrkantig klassisk skärm. Liksom. Ja. Medan Motorola Moto 360 faktiskt har en rund skärm på sig. Ooh. Ser lite annorlunda ut, men det är helt enkelt vad veckans hållbara nyheter. Denna veckan pratar vi om någonting som heter wifi. Spännande. Mycket. For You Love med Josh Record. Den heta listan bubblar här på Radio Shore. Denna veckan pratar vi om någonting som heter wifi. Jajamän. Det är en teknik som används för trådlös datakommunikation. Ja. Och det är alltså lokal datakommunikation. Så långt jag med. Förra veckan pratade vi om 3G-nätverk och lite sånt. Och det är alltså nätverk som drivs av större företag. Mm. Där de här företagen behöver ha godkännande från Post- och telestyrelsen. Mm. För att få sända ut, för att få använda de här frekvenserna som krävs för att sända data, ja, just det, mellan olika produkter. Ja. Men wifi är alltså ett lokalt nätverk som kan sättas upp av vem som helst, just för att de i detta fallet inte behöver någon godkännelse från någon myndighet eller så. Ja, okay. Grunden för wifi lades via en beskrivning av den här tekniken som då kallades 802.11. Ja. Väldigt bra namn. Ja, verkligen. År 1985 av den amerikanska motsvarigheten till PTS som heter FCC eller Federal Communications Commission. Ja. Under de kommande åren efter det här 1985 så var det väldigt många personer och många olika företag som inblandades i utvecklingen av den här tekniken. Okay. Det betyder att man kan inte riktigt säga att det finns en person eller ett specifikt företag eller något liknande som har utvecklat den här tekniken, utan det är många olika personer som har varit med i grundandet och utvecklandet av den här tekniken. Just det. Inte som dynamiten. Det var ju bara Nobel. Nej, precis. Nej. Mm. Mm. Ja. Sen tror jag för sig att dynamiten var baserad på andras uppfinningar. Nej. Men det var bara Alfred Nobel. Hur som haver. Wi-Fi är alltså en trådlös datakommunikation för lokal kommunikation. Ja. Och det här namnet Wi-Fi kommer från en organisation som håller koll på det här namnet och ser till så att inte folk går runt och använder det utan att de får det. Aha. Och den här organisationen heter Wi-Fi Alliance. Och precis som namnet, om man hör på namnet, så är det en allians av många olika personer och företag. Ja, okay. Och det är alltså teknikbranschen som en helhet som ska representeras i den här organisationen. Det är alltså inte bara en slags teknik, utan det är även en organisation. Ja, precis. Ja. Men den här organisationen, det enda de gör är att hålla koll på den här wifi, alltså den här tekniken. Mm. Vad de gör är att utveckla wifi, men även se till att alla produkter som använder sig av wifi använder det på samma sätt, så att alla kan kommunicera med varandra oberoende på vilken tillverkare som har producerat den här, ja, produkten. Ja. Men även att det här namnet wifi bara används av produkter som faktiskt kan kommunicera med andra wifi-produkter. Mm. Så det här namnet wifi kommer egentligen inte från någonstans. Det har ingen grund i sig. Många termer som vi nämner i det här programmet har ju någon betydelse bakom sig. Ja, precis. 3GBG, F5, 23, 12. Ja. Ofta så brukar det vara något sånt, alltså något akronym som har någon beskrivning bakom sig. Men just Wi-Fi är faktiskt en marknadsföringsterm som Wi-Fi Alliance, hette vi inte Wi-Fi Alliance på den tiden då. Men eftersom Wi-Fi inte var, namnet inte var uppfunnet. Men de här organisationen sa i alla fall att hej, vi har en teknik som vi tror är bra. Den heter IEE. Vänta nu. IEEE 802.11b Direct Sequence. Och då sa de, kör på men döp om det för tusan. Ja, precis. Så de gick väl till någon marknadsföringsbolag eller något sånt och hittade på namnet Wi-Fi. Klart. Och namnet, ja, precis. Vad det betyder vet ingen, tror jag inte. Wi-Fi, skulle jag gissa. Wireless, ja, kanske något liknande. Fi är min gissning att det kommer från populariteten att kalla ljudkomponenter för hi-fi. Kanske något liknande. Who knows? Men det är ingen som bryr sig. Okej. Säger du det så? Det är ingen som bryr sig var det här namnet kommer från. Nej. Hur som helst. Ja. Genom åren så har Wi-Fi utvecklats väldigt mycket. Precis som all annan teknik. Ja. Det har kommit väldigt många olika versioner av Wi-Fi genom åren. Ofta så brukar man fortsätta använda det här gamla namnet för att beskriva vilken typ av Wi-Fi som används. Det här är långa. Alltså det här långa. Big, ja. Ofta så brukar man säga 802.11 och sen sätta en bokstav efter det. Aha. Från början så hette det 802.11a, version A, en av de första man rode. Senare kom version B, och de här två versionerna, A och B, de utvecklades och användes innan Wi-Fi faktiskt slog igenom på riktigt i konsumentbranschen. Vilket betyder att båda de versionerna är ganska svåra att hitta ute i vardagen. Okay. Däremot så är det lättare att hitta den fortfarande ganska gamla G-versionen, 802.11G, eller som man kan höra ibland, Wi-Fi version G, helt enkelt. Ja. Och den användes som den enda accepterade, eller snarare den senaste accepterade versionen av Wi-Fi fram till 2009. Oj. Och version G då, skulle man kunna säga, var den versionen som var helt certifierad och accepterad när smartphones slog igenom för första gången, men även Wi-Fi började byggas in i bärbara datorer. Ja, just det. Eller till och med stationära datorer i vissa fall. Mm. Och version G, den hade möjlighet att skicka data upp till 54 megabit per sekund. Den hastigheten på den tiden var ganska hög. Vad var det innan då? Oj, det vet jag inte. Nej, okay. Ett fåtal megabyte, skulle jag gissa. Något sånt. Det var en förbättring kanske? I alla fall. Det var en gissning. Okay. Något sånt. Yep. Det var en betydlig förbättring. Precis. För på den tiden så var det inte så många som hade, om man hade en bredbandsuppkoppling, så hade man definitivt inte en bredbandsuppkoppling som var snabbare än 54 megabit per sekund. Nej. Om man inte hade något superduper bredband någonstans. Men innan, strax innan 2009, de här åren 2007-2008, så började bredband byggas ut med en väldig fart i högre hastigheter. Vilket betydde att nu behövde vi ha en Wi-Fi-version som var snabbare. För nu helt plötsligt så var våra lokala nätverk långsammare än vår uppkoppling till internet. Det är inte så bra. Nej, precis. Om man betalar för en hastighet. Det spelar liksom ingen roll sen. Nej, precis. Det var ju lite tråkigt. Ja. Så det var en av anledningarna till att man utvecklade en ny version av Wi-Fi som hette Wi-Fi version N. Och vi ska prata mer om den strax. I Need My Girl med The National här på Radio Shore. Vi pratar om Wi-Fi. Det gör vi garanterat. Som är en lokal datakommunikationsteknik. Ja. Som är en trådlös sådan. Mm. Vi har pratat om olika versioner av Wi-Fi som har funnits genom historien. Ja. Och år 2009 så kom version N av wifi. En som är Niklas. Precis. Yep. Bingo. Bingo. Precis. Niklas 11, 1, 1. Ja, nej, 802, 11, 1. Jaha, okej. Bingo. Den här versionen i alla fall, 2009, den ersatte version G. Även om den var bakåtkompatibel, så en produkt som bara har stöd för version G kunde fortfarande kommunicera med en som hade stöd för version N. Okay. Mm. Det var inte så att bara för att det kom en ny version så började alla ha olika sorters wifi, eller man säger så. Det var rätt så bra och snällt. Det var ju praktiskt. Ja. Ja. Vad N gjorde var att bland annat höja överföringshastigheter, alltså hur snabbt man kan överföra data, ja, upp till 300 megabit per sekund istället för 54. Klar förbättring. Absolut. Ja. Men det var även så att det förbättrade möjligheten att skapa ett större nätverk med bättre täckning. Alltså, ja, om man har en stor villa eller något liknande, så kanske man bara behövde en router istället för två eller ett något liknande. Typ Greveholm. Ja, det blir nog lite jobbigt, tror jag. Ja, okay. Kanske. Nej, jag har inte varit där, tyvärr. Nej, så jag vet inte hur stort det är. Jag vet inte, de har wifi där. Nej, inte. Ja. Version N introducerade även möjlighet för wifi att använda olika frekvenser. Mm. För ett problem som hade dykt upp här var att jättemånga produkter använde det här wifi, ja, den här nya coola tekniken, mm, inbyggd överallt var den. Till och med i mikrovågsugnar. Wifi i mikrovågsugnar, okej. Okay. Mm. Jag kan tänka mig att det var wifi i mikrovågsugnar också. Okay. Men det jag menar är att mikrovågsugnar kör på samma frekvens som wifi. Aha. För wifi använder en frekvens som heter 2,4 gigahertz, precis, ja, som mikrovågsugnar. Alltså men att, även, att vi hemma, där jag kommer från Uddevalla, mm, har routern på mikron är inte särskilt praktiskt då. Precis, eftersom flera olika sorters tekniker här använder samma frekvens, mm, så blir det olika störningar i det här nätverket. Om någon mikrar gröt samtidigt som man ska surfa och kolla på någon film eller något. Jag tror att du behöver vara, mottagaren behöver vara tillräckligt nära mikrovågsugnen. Gröten. Ja. Tillräckligt nära gröten, ja, för att det ska bli problematiskt. Okay. Men faktumet här är att eftersom alla använder samma frekvens så börjar det bli svårt att urskilja den kommunikationen som man vill komma åt. Vad ska till gröten, vad ska till datorn? Precis. Skicka ner filmen i gröten istället. Ja, så nej, det blir ju jättedumt. Ja, får man ta tärnik i gröten? Mm. Det är inte så svårt. Fifi. Ja. Ja. Så problemet man skulle lösa här var att alla använde samma frekvens. Det var till och med så att Bluetooth använde samma frekvens. Massa olika tekniker använde den här 2,4 GHz. Låter inte jättebra. Inte alls, faktiskt. Nej. Ganska dumt. Okay. Så man började använda 5 GHz också som en ny frekvens. Mm. Och den här frekvensen gjorde det även lättare att komma åt de här högre överföringshastigheterna. Ja. För att det är en högre frekvens helt enkelt. Ja. Men gjorde även att den frekvensen kunde man ha på mindre områden. Sen kunde man täcka större områden med 2,4 GHz. Mm. För så fort man har lägre frekvenser så kan man ta sig igenom större områden helt enkelt. Ja. Så nu hade man två frekvenser där den ena ofta användes för stora områden och den andra användes för hög hastighet. Och den andra frekvensen, alltså 5 GHz, hade fördelen att inte störas av massan annan teknik. Den kunde vara ensam liksom där och åka, ja, själv. Precis. Ja. Ja. Även nu faktiskt, många år senare, så är det inte så många som använder 5 GHz. Nej. Så om man använder 5 GHz så kan man få mycket bättre prestanda på sitt nätverk. Jaha. Och det kan man ställa in själv då? Det kan man ställa in själv. Ändra. Ja. Precis, vi ska prata lite mer om det strax. Ja. Men det kan man ställa in själv. Praktiskt. Så ska jag säga. Ja. Wi-Fi då, det är alltså en kommunikation som skickas trådlöst mellan två enheter. Mm. Oftast brukar man kalla den ena en router. Ja. Och sen kan vi kalla den andra någon sorts uppkopplad produkt. Till, ja, den här routern helt enkelt. Nice. Och den här trådlösa kommunikationen skickas ju runt om överallt. Så länge man inte är så långt bort så att man inte kan höra den. Alltså att man inte har någon täckning längre. Nej, precis. Men alla som är i det här täckningsområdet kan lyssna in på den här kommunikationen mellan de här två parterna. Ja. Och redan år 1999 så insåg man ju att det kanske skulle bli ett problem att om man är flera på ett och samma nätverk, att alla kan höra vad alla andra säger. Om man ska skicka över ett lösenord eller skicka över någon sorts privat data av något slag, ja, så vore inte det så praktiskt. Nej. Så vad man gjorde var att man utvecklade en teknik som heter WEP, som stod för Wired Equivalent Privacy. WEP. Ja. Yep. Man brukar faktiskt säga WEP. Så vad tanken var här var alltså att när man har en kabel så vet man ju var den här kabeln går. Den går mellan därifrån och så går den till en annan plats. Och däremellan så finns det ingen som kan läsa den här datan. Så man ville skapa en krypteringsteknik som gjorde den här trådlösa kommunikationen precis lika säker. En osynlig sladd. En sladd i luften. Mm. Precis. Så man krypterade all data som skickades över det här nätverket. Ja. Problemet var att bara 2 år senare så hittade man gigantiska säkerhetshål i den här krypteringstekniken. Mm. Och 2005 så kunde man demonstrera med en konsument-PC, så kunde man ta sig in i ett WEP-nätverk på ungefär 3 minuter. Oj. Alltså med en vanlig dator år 2005 så kunde man bryta den här kryptografin. Och att bryta samma kryptografi med dagens teknik går det betydligt snabbare. Kan du blinka så är du nog färdig med det, skulle jag gissa. Ja. Det betyder att WEP klarar sig inte särskilt länge och är givetvis inte en särskilt bra teknik idag helt enkelt. Okay. Så frågan är, hur löser vi det problemet? Best day of my life med American Authors här i Radio Show. Lyssna på om teknik och idag pratar vi om wifi. Det gör vi minsann. Vi pratade om WEP nyligen som en krypteringsteknik för wifi. Som du tyckte var dålig? Jag tycker att den är dålig och jag tror att inte någon skulle säga emot mig. Nej. Just för att den faktiskt är bedrövligt dålig. Ja, okej. Okay. Ja, därför. Okay. Ja. WEP finns ofta som ett alternativ i även i moderna wifi-routrar. Ja. Men är alltså, eftersom det är så uselt, nästan lika bra som att skicka okrypterat överhuvudtaget. Det är som att hänga upp en lapp på dörren att det är upptaget när man sitter på toaletten. Då kan folk bara öppna i alla fall. Typ. Precis. Ja. Jag tror inte att så många skulle öppna ändå för sig. Nej. Hur som helst. Ja. Den här tekniken var alltså extremt dålig helt enkelt. Och det tog inte så många år innan man insåg det. Nej. Och man tog inte så heller så lång tid innan man insåg vad som var problemet. Problemet var att man hade inte anlitat så många kryptografer eller kryptografiexperter helt enkelt. Alltså de som utvecklade den här standarden tänkte inte så mycket på kryptografin. Nej. Vilket var hela poängen med den. Känns lite konstigt, men så var det. Verkligen, ja. Så vad man gjorde var att man anlitade några riktigt duktiga personer den här gången och utvecklade någonting som heter WPA eller Wi-Fi Protected Access. Mm. Det utvecklades 2003 och efterföljdes av WPA2 år 2004. Yeah. Notera årtalen här att båda de här väldigt starka teknikerna fanns ju mer än tillgängliga när wifi slog igenom hos konsumenter. Ja, jag skulle vilja påstå att det skedde tidigast 2006 kanske. Och de här kom 2003, sa du? Ja. Ja. Så det fanns ju ändå några år på för folk att bygga in den här tekniken. Ändå finns den första kvar alltså? Ändå finns den första fortfarande kvar. Ja. Kan man ju ifrågasätta om den ska finnas där överhuvudtaget. Ta bort skiten bara. Ja, exakt. Men de här två krypteringsteknikerna ökade säkerheten markant i de här trådlösa nätverken. Mm-hmm. Och har faktiskt fortfarande inte kunnat hackas så länge man använder ett starkt lösenord. Aha. För återigen då. Återigen, man måste alltid ha ett starkt lösenord, annars har det inte så stor betydelse hur bra kryptografi man har. Nej. Om man har siffran 1 som lösenord så kommer det inte ta så lång tid för någon att gissa det lösenordet. Man börjar på 1 typ så har man exakt. Precis. Ja. Så eftersom all data är krypterad med en nyckel. Mm. Och den här kryptografin, om vi ska gå tillbaka till förra, för ett halvår sedan typ, så pratade vi om asymmetrisk och symmetrisk kryptografi. Just det. Där asymmetrisk så skapade man en krypterad koppling som var ganska krånglig. Mm. Där man hade två olika nycklar, ja, just det, hos de olika parterna. Ja. Så man behövde inte skicka någon nyckel mellan dem. Nej. Utan man sa hux flux och sen så hade man... Ni kan lyssna mer på det avsnittet. Jag tror det är avsnitt 3 eller något liknande. Något sånt, ja. Hur detta går till. Men man kan alltså skapa en krypterad länk mellan två parter utan att ha någon nyckel som man delar med varandra. Ja. Sen genom den här krypterade kanalen som man har skapat så skickar man en ny nyckel så att båda har samma nycklar. Och sen kan man då kryptera all data ganska snabbt och effektivt med en förutbestämd nyckel helt enkelt. Ja. Problemet här är ju som sagt då att man kan gissa sig fram till lösenorden. Och så fort man har lösenordet så har man då alltså nyckeln till den här krypteringen. Mm. Och det kan man även göra lokalt. Man kan samla in data från ett nätverk och sen gissa lösenord utifrån den data man har skapat. Mm. Eller, så man behöver inte gå till ett wifi-nätverk, trycka det nätverket, sen gissa ett, nej. Nej. Gissa två, nej. Utan man kan bara ladda ner data, så kan man ha en dator som kan gissa flera miljoner lösenord per sekund. Liksom. Så det betyder att man behöver ett bra lösenord. Vilket i sin tur betyder att vi behöver ett långt lösenord som är gärna minst 20 tecken långt. Det är långt. Och gärna så slumpmässigt som möjligt. Ja. Men helst upp till 63 tecken långt som är det maximala för WPA. Det är väldigt WPA. Långt. Ja. Ja. Men det är faktiskt inte så krångligt att ha sådana. Jag har 63 tecken långa lösenord på mina nätverk hemma. Hänger du ut det nu alltså i radio här? Ja, ni kan få komma hem till mig och gissa vilket lösenord jag har. För det är vad, helt... vad får man om man vinner? En ostbåge? Du får en resa till Mars. Oj! Mm. Det är bättre än en ostbåge till och med. Ja. Ja. Om man inte är väldigt sugen på ostbågar. Ja, det beror ju på hur man prioriterar det här. Precis. Jag tycker ostbågar är rätt gott. Mm. Mm. Låt oss fortsätta. Japp. Så bra lösenord helt enkelt är ju nyckeln till framgång. Mm. Nyckeln till framgång är definitivt inte att använda en teknik som heter WPS. Aha. Som också ingår i den här wifi-kommunikationstekniken. WPS står för Wi-Fi Protected Setup. Mm. Och är åtminstone på lite äldre routrar inställt på som på eller aktiverat som standard. Vilket är fullständigt idiotiskt för den här tekniken är bevisligen jättedålig. Varför det? Eller vad gör den då? Den gör att du inte behöver använda något lösenord på ditt krypterade nätverk. Det låter väl fantastiskt bra, va? Om man har 63 långt. 63, ja, då behöver man inte skriva in det lösenordet. Långt. Nej, precis. Det vill ju alla ha. Ja. Då gör man så att man går till sin router och så trycker man på en knapp. Ja. Sen trycker man på en motsvarande knapp på sin telefon eller sin dator. Ja. Som skickas krypteringsnyckeln däremellan. Och sen kan de kryptera... Vänta nu. Det är inte så bra väl? Mm, vi kan inte skicka nyckeln med varandra. Nej. Då kan jag alla säga. Okay. Nej, det blir inte bra alls. Nej. Wi-Fi med WPS är idiotiskt. Använd inte det. Även om de, när de utvecklade den här tekniken, försökte göra det relativt säkert så lyckades de inte så väl. Okay. Så kort sagt, använd inte WPS för det är inte så bra. Okay. Och om det skulle vara aktiverat när du får din router så definitivt stäng av det. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå igenom hur man ställer in en wifi-router här alldeles strax. Där hör ni Villagers med Occupy Your Mind här i Radio Shore. Programmet heter Om teknik och vi pratar om wifi denna veckan. Jajamensan. Vi har pratat lite om hur wifi fungerar, vad haft för historia. Ja. Yeah. Och lite om de här olika krypteringsteknikerna som wifi använder. Mm. Och nu tänkte jag att vi går igenom punkterna som man behöver för att ha ett lokalt säkert nätverk som använder sig av wifi. Några av de här inställningarna är till och med användbara om du inte använder wifi utan faktiskt har en kabel till din dator. Mm. Den första inställningen är bara för wifi-nätverk. Och den är att du behöver byta namn på ditt nätverk. Ja. Många gånger så kommer det med ett standardnamn på din dator och det behöver du byta. Vad kan det vara? Är det typ så här Syxel? Ja. Ja, ibland så kan det finnas unika koder med i de här namnen som beskriver exakt vad det är för produkt. Aha. Och därifrån, om du inte skulle byta ditt lösenord exempelvis, så kan man lista ut vad det är för lösenord, men man kan även exempelvis om det står D-link eller något sånt, så om det skulle komma någon som vill dig något illa, så vet de att det är en D-link-router, så kanske de vet att det är något problem med just den här D-link-routern, så kan de ta sig in lättare. Okay. Så det finns ingen riktig anledning till att inte byta namn. Nej. Och ska du byta namn så ska du skapa ett nätverksnamn som inte kan identifiera dig som person eller din plats. Så inte ditt namn och kanske inte din adress eller lägenhetsnummer eller något sånt, utan eller vad som helst, utan något namn. Släng händerna på tangentbordet eller skriv en död kändis eller något. Elvis. Ja. Michael Jackson. Whatever. Ja. Bellman. Step number two är att aktivera WPA. Ja. Eller och eller WPA2. Oftast kan man välja båda två. Okay. Och båda två är bra. Så det gör ingenting. Och ska man aktivera den krypteringstekniken så behöver man givetvis ett lösenord. Annars kan man inte kryptera någonting. Nej. Så då behöver vi ett lösenord som är minst 20 tecken långt enligt mig. Men gärna så långt som möjligt. Mm. Och gärna så slumpmässigt som möjligt. Helst helt slumpmässigt. Inga ord liksom. Utan bara... Ja, det finns många bra hemsidor man kan gå in på. Generera bara ett huller om buller med tecken. Uh-huh. Och sen så har du den i någon... Om du har någon lösenordshanterare eller något liknande. Uh-huh. Så du kan kopiera in den där. Ja, just det. Och så som jag löser det hemma hos mig, så har jag ett nätverk som jag använder för alla mina produkter. Ja. Som har den här, alla de här säkerhetssakerna. Jättelångt lösenord. Mm. Som dock inte är så roligt när det kommer någon till mig och säger hej, kan jag komma in på ditt lösenord? Nej, ja, lösenordet är snabbla 65. Ja. Det är inte så roligt. Nej. Så vad jag har finns som en funktion på de flesta routerna. Man kan skapa gästnätverk. Mm-hmm. Det är alltså nätverk som är avskilda från mitt nätverk. Så ingen av min trafik går på det här nätverket. Nej. Men där har jag ett väldigt simpelt lösenord. Så någon som vill komma ut på internet lite snabbt kan använda sig av det nätverket. Ja, precis. Så det är en lösning man kan ha om man är rädd för att använda sig av långa lösenord. Ja. För oftast så kan man faktiskt spara de här lösenorden på sin dator. Ja, just det. Så det är inte så att man behöver skriva in dem varje gång man loggar in eller så. Nej. Sen ska vi absolut inte ha den här WPS-tekniken aktiverad. Nej. Ibland så kan den vara aktiverad från början. Så se till då att man går in och stänger av den här tekniken. För den är opraktiskt och krånglig och dum. Ja. Och sen ska vi även stänga av en teknik som heter UPnP. Om du inte vet att du måste ha UPnP, så stäng av UPnP. Det är en teknik som är utvecklad av Microsoft, som egentligen är utvecklad för att Xbox, den spelkonsolen, ska komma ut på internet och spela multiplayer-spel. Aha. Och det den gör är att skapa ett hål, skulle man kunna säga, genom routern ut på internet, så att spelkonsolen kan komma ut på internet och kommunicera med andra spelkonsoler runt om i världen, så man kan spela online multiplayer. Okay. Men även så att datan kan skickas tillbaka till Xbox. Mm. Men problemet är att så fort vi gör ett hål i den här routern, så kan saker gå andra vägen också. Precis, så kan andra saker som vi inte vill komma igenom där också komma igenom. Just så stäng av UPnP om du inte vet att du måste använda det. Yep. Stäng även av någonting som oftast heter internetbaserad administration. Mm-hmm. Detta är alltså administration av din router. Man kan ändra inställningar och så vidare via internet. Om du inte har någon specifik anledning till att aktivera den funktionen, så stäng av den helt enkelt. För det betyder, om man har det aktiverat, så betyder det att någon kan komma in över internet och ändra dina lokala inställningar. Det är inte så bra. Det låter som en ganska dum idé. Verkligen. Frågan är hur man ändrar de här inställningarna. Det kan ju vara bra att veta. Ja. Det kan vara lite krångligt ibland, men oftast så står det på routern, på en liten etikett eller något liknande, uh-huh, en adress. Ibland kan det vara en traditionell webbadress. Mm. Men ofta så är det en sträng av siffror, eller en IP-adress som det heter, ja, just det, som man ska skriva in i sin webbläsare. Oftast brukar det vara 192.168.1.1. Känner jag igen faktiskt. Gör det? Ja, det, ja, det är bra. Ja. Ja, det är den standardadressen faktiskt. Ja. Så bara man går in i sin webbläsare, och oftast så kommer de här routerna med ett annat lösenord som brukar vara typ admin, admin eller admin password eller något liknande. Inte så bra lösenord med andra ord. Nej. Så de behöver man ju definitivt ändra också. Ja. Annars betyder det att så fort någon har kommit in på ditt nätverk så kan de ändra dina routerinställningar. Och det vill man inte. Det vill man inte alls. Nej. Så håller man sig säker på sitt lokala wifi-nätverk. Härligt. Liza Minnelli med New York, New York. Hör ni om teknik på Radio Shore? Denna veckan har vi pratat om wifi. Jajamän. Som är en datakommunikationsteknik för, precis, lokal datakommunikation. Ja. Och wifi har haft en historia som är ganska lång nu. Mm. Så det betyder att det finns ganska många olika sorters wifi har vi pratat om. Mm. Framtiden för wifi ser lite annorlunda ut beroende på vem man frågar. Frågar man dig så... Frågar man mig så är det så här att Wi-Fi Alliance som hanterar Wi-Fi, ja, har utvecklat en standard som heter Wi-Fi AC. Air Condition. Precis. Ja. Den styr... Nej, jag ska... Nej. Det är alltså en efterföljare till Wi-Fi version 1, mm, som lovar typ 3 gånger så hög hastighet. Och lite andra små funktioner, bland annat så har, så länge hårdvaran har stöd för det, så kan wifi-routern rikta signaler mot produkter som de vet finns i närheten. Mm. Man kan få bättre täckning och lite så vidare. Så den kastar inte bara ut? Precis, den kastar inte allting åt alla riktningar. Nej, utan den kan rikta sig in på ett område. Ja. Och lite andra sådana små funktionaliteter kommer via Wi-Fi AC. Mm. Och Wi-Fi AC kan man faktiskt hitta i ganska många produkter lite här och var. Aha. Både i routrar men även i moderna smartphones och sånt. Okay. Trots då att Wi-Fi Alliance har faktiskt inte godkänt den som en standard. Men de får göra så ändå? De får göra så, absolut. Ja. Det är en Wi-Fi Alliance beskriver den här standarden som tar ganska många år på sig att faktiskt bekräfta den och se till så att det inte finns några problem med den och så vidare. Aha. Just för att de har haft ganska många problem i historien, ja, som vi har pratat om här idag. Ja. Så de kör långsamt helt enkelt. Ja. Kör långsamt. Tar det säkert, men, för det osäkert helt enkelt. Ja, precis. Det är bra. Men framtiden är väl delvis Wi-Fi AC, men sen kommer det lite andra standarder på vägen också. Mm. När det gäller säkerhet på Wi-Fi så finns det ingen egentligen annan framtid än WPA. För som vi vet så är det en väldigt bra krypteringsteknik som kommer att fungera i lokala nätverk helt enkelt. Ja. Och där sätter vi punkt för Wi-Fi den här veckan. Yep. Punkt, slut. Där. Som vanligt så kan man lyssna på detta programmet i efterhand eller lyssna på vårt poddarkiv på radioshore.se eller på iTunes om man vill. Jajamän. Och man kan lyssna live på TuneIn Radio eller radioshore.se. Nästa vecka sänder vi fredag 19-20. Det gör vi, och då pratar vi om... Vi börjar prata om min resa till London. Just. Vi pratar om HTC:s nya produkter. Mm. Och sen pratar vi om Bluetooth. Spännande. Mycket, mycket spännande. Så ja, men, vi säger punkt slut där, tror jag. Så hörs vi om en dryg vecka. Precis. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that